الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي به ويقوم به آناء الليل والنهار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرين ومسلمانا نورنو الحمد لله ستاسو دي علاقية ودكلي دا پارا دا يوڑي رلوية دا خوشالي خبر دا چه الحمدللہ وقتن پا وقتن بانی اسمو دا پس دا دی دار اللوم دینیه نفارغی گی او دا اللہ رب العزت دازیم الشان کتاب اللہ دا غی پزرون و دماغو کی دی دا دی کلی زنانا و نارینا کدی نعمت دا اللہ بانی سمر شکر ادا کنا بکبوی نظمائی زتمند طول نمخ کے لکمخ کے بار بار دا خبر ما کڑی پا دی کلی بانی کل نچ دا کل عباد دے دا اللہ دیر نعمتو نبی خود دم رلوی نعمت کل پا دی کلی شوی ندے لکا دا نعمت چلے دا نعمت دا قرآن پاک دے او دی تا اللہ رب العزت دیر لوی نعمت ویلی دا دی طول نارینا و زنانا واوری او خاص کر د مدرسې خادمین او د دې منتظمین د دې نعمت کې چریدی شکر ادا کړي نو دا نعمت به قائم او دائم وی او دی کی با اللہ زیادت راوری او که لغن تی دی نعمت ناشکری شوا او لغن تی زرونو کی سکوگوال راغے نو اللہ چی نعمت ورکولی شی نو اللہ نعمت غستیم شی اللہ دی دا نعمت پا دی کلی کی او پا ٹولو مسلمانان وطنونو کی بڑاو کی سیوا دی کی زمونگ دا اعمال او دا گناہونو دا وجن دا لوی نعمت دی اللہ زمونگ نا اخلینا زمائی ذات مندو دنیا کی دیر دا اللہ نعمتون دی دمر نعمتون دی چی دا غیش میر نشی کی دی خوپا ٹولو کی لوی نعمت چی دا غی دا پاس بل نعمت نشتا غا نعمت دا قرآن پاک دی داما چکم آیاتی کریمم ستا سروان دی تلاوت کنو دی کہ اللہ دا غلوی نعمت ذکر کئی پخوانو انبیاء علیہم السلام تا اللہ معجزات بورکول معجزات دا ہر یو نبی حقو او برحقو پاغی بانی ایمان روڑل دا ضروریو دا اللہ دا یو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزین انکار کل کفرو بعضی انبیاء علیہم السلام تا اللہ دشمیر سو معجزی ورکڑی وی چالا وو چالا دعا چالا کم او زیاد او زمونگا عالمانو لیکلی زمونگا استاسو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا سلور زر معجزی دا غی دلاس مبارکون اللہ سرگندی کری خو پٹولو کلوی معجزہ دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم دا اگر دا اللہ رب العزت دا قرآن دے دا نبی علیہ السلام پا ٹولو کلوی معجزہ دا دی دا پاس بلا معجزہ نشتا زکا کلا چی نبی علیہ السلام اللہ دنیا ترا لے گلو نو اگر وقت کی دا فصاحت او دا بلاغت دا دی چرچوا دا عرب دمر لوی حافظہ وا او پسونو زرگون شیرون بے جڑکڑی و ورت بیادو او هر سڑی با غخپل اشعار راز ونکڑی و نورو تبیوی دا دی مقابلو کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلویخ کال زندگی دا نبوت ملاوی دو نمخ کی دا پا مکم و عظمہ کی تیرکڑی و خو یادو ساتی دا زمونگا استاسو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ دا آغای لیکل نشل کولے یو حرف نشلی کلے نبی علیہ السلام پا کتاب کی مخامخ لستل نشل کولے دا عام انسان پا حق کی نلیکل او نلستل دا عیب دے لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا آغا نبی چی سلویخ کال دا مکی معشومان و زنانو نارینو تم پتا وجی دے لیکل نشی کولے دے لستل نشی کولے سلویخ کال پس دا غی دخلی مبارکینا اللہ یو دا سی کلام سرگن کو چی خلق ورد حیران پاتی شد او اغا چی خپل شیرونا او دا خپل فصاحت او دا بلاغت خبری راز ونڈی کڑی وی دا مقابلی دا پارا اغا طول شرمنده شو لو سرونی ٹٹکل دا قرآن مقابلی نشو کول قرآن پاک اغا وخم ویلیو او اسم دا قرآن اعلان دے دا ما چی کمیاتوی اللہ وی اے تمام کافرانو اے یہودیانو اے نسواراو کتاسو وائی چی دا کتاب العیاذ باللہ غلط تے او دا دا اللہ دا طرف نا نازل شوے کتاب ندے بلکہ دا زان نا جوڑ شوے دے نزی راشی دا قرآن پاک گنتی او صورت جوڑ گئے لیکن دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کم چا سر نو چت کڑے او دا زمگا ایمان دے چی تر قیامت سوک سر نشو چتو لے بلکہ قرآن پاک فیصلہ کڑی پا پین لسم پارا سورہ بنی اسرائیل کی دا اللہ دا کتاب فیصلہ دا اللہ فرمائی قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا رب العالمین وی کدا تمام انسانانو پیریان را جمشی د دید پارا چی دا قرآن مقابلو کی او دا قرآن غنتیو کتاب جوڑ کی د دید سورت غنتیو سورت جوڑ کی نو دا ٹول کرا جمشی نو دا سنشکول نو دا زمونږ استاسو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټولو کې لویه معجزه ده، پټولو کې لویه معجزه ده، او پټولو کې لوی نعمت ته، پټولو کې لوی نعمت ته زما عزت پند دا کتاب پټولو کې لوی نعمت ده. او دا حدیث مخکې مستاسو روان نماز ذکر کړو به مواوري، چون کې دا موکا ددا سره روایت بیانولو ده. وہی قرآن پاک اللہ تا و ملائکو تا دمر محبوب دے زمائی عزت مندو، چے کم حافظ یا کما نارینا و زنانا دا قرآن پاک تلاوت کئی نو ملائک راشی او دا غزین بالکل گیر چاپی را گیر روا چے، دا غزین گیر چاپی را گیر روا چے او قرآن اوری. وہی دی ملائکو تا قرآن پاک دمر خوک دے دی ویون کی ترا نزدیکی گی را نزدیکی گی تردی پوری چی دا ملائک سود نکی گی، تردی چی ملائک راشی او دا قرآن دا لستن کی پخلے بانے خپل مبارک خلکی دی گئی پہ خبر بانے. ادی وجن دا قرآن پاک دا ویلو نمخی وی مسواک سنت تے چی دا خلی نبوی نزی زکم ملائک دا بدبویی نڈیر سری متنفر دی. دی وجن نبی علیہ السلام با کچا پیاز او کچو گا نخوڑا، روزانہ با هر وخت به جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام راتلو او ملائک د بدوی نه سخت تنگی. د دینه به زمای عزت مند یو لوی عزت په دنیا کې وی چې یو زنانه دا یو نارینه نه راغه بچی قران لولي او یو سړی خله د قران د ویلو د وجنه دمر مبارک شي چې ملائک پاغي باندې خله کی دي، ملائک په خله کی دي. او دام یادو ساتی دا سمر خلق دی بابرکت مجلس تراغلی دی مانی دا اللہ شکر ادا کئی و الحمدللہ وائی ذکر دا دا قرآن پاک بابرکت مجلس تی روایاتو کی راغلی کم زکی قرآن لستیشی سو کی خی او سو کی زدکی نو ملائک چی اللہ تلار شی دی ملائکو بلکل گیرا چولی وی دا سی خلقونا نو رب العالمین ورتوئی دا سمر خلق چی چا قرآن زدکولو چاوری دو ملائکو گواشی ما ٹولو بخل بیگئی پا خبر بات. نو روایاتو کی راغلی ملائک ورتوی الہ العالمین یو سڑے پکی ناستو او آغا خود قرآن داوری دو دزدکڑ پنیت نور آغلی خود دلتے چا سر سکارو دلتے دی جماعت کی کم خلق چی دو قرآن اور دو تناستو ای سر کارو خود دوی چوارو کا دا وعظ نصیحت او تقریر او تلاوت ختم شنو بیاب ورت دا خپل کارو آب دا دنیت خود آوری دو نو. نو حدیث پاک د مسلم شریف کی راغلی مشکات شریف هم ذکر کړي الله ورتوی گواشی دې می مبخلو دادا سے خلق دے چې دای سره ناس سړے بدبخت نشی پاتې کړي دی گئی په خبره. نظمای عزت مندو دمر لوی شان دے دا الله رب العزت دے کتاب پدی چې موږ او تاسو سمره شکر ادا کو، سمره شکر ادا کو نا و زما عزت مندو کم دا الله دا ډیر لوی نعمت دے زما عزت مندو پدی کلی باندې. او بیا خاص کرغه والدین چې دا غي بچی زما عزت مندو د قران حافظان او عالمان شي. مشکات شریف کی روایت راغله و یو سړی به پروت د قیامت راشي نا به گنہگار وی لکه زمونږ استادو پشان، لیکن دمر لوی مقام به ورته جنت کی ملاو شي دمر لوی مقام چې دی به حیران شوی با الله ما خو گنہگار ما خو دمر اعمال ندی کړی دا مال چې سمره بدله ملاو شو. نو رب العالمین بورتوی دا ستا دا غا نیکانو بچو دا وجنا چی اغا حافظانو عالمانو اغای بتا تا دعاگانی گفتے او دا دا بچی چی بچے دا چا عالم شو او زما عزت مندو بچے دا چا حافظ شو نو دا گور غیبانا گتا دی پتا بالے لگی چی قبر لور رسی. نو خوز دنیا دا سی ماحول جوڑ دے چی هر سڑے وی زما بچے دی غٹ نغٹ ڈاکٹر شی غٹ نغٹ انجینئر دی شی دا ڈاکٹر او دی انجینئرای خو یو دا طریقہ دا جمع پا دستر گو قتل چی کم خلقو بچی دا دن محروم ساتلی او تش دنیای تعلیمی پکڑے آغا دا مور او پلار دا پار دا پریشانی سبب جوڑ شوی سبا پا آغا زمیدار او دارنگی پا آغا مسلمان پلار شرمی گی زمو خپل کلی کی دا سی شو آسڑے اسم سپین گیره کتاس ولو قتل نرحم بمو پیراش آپا دی سپین گیره بچی لیلو افسران دی او آغا دا ٹاٹکی مزدوری کری یو ځل وای د بچی لوی افسر دی د هغه ملاقات لتلی ناغزوی بل افسر سره په انګریزۍ کې څه خبرې وکړي بے بچے جلاڑو نا غپلار و دل لسوی وی دنور خبر ام کولی وی جدا زمانو کر را غلے وی گئی پہ خبر مانے یو عالم دین یو حافظ قرآن بخپل پلار تا نوکر سنگ ہوئی ننن خود دنیا دا ماحول لے خو یادو ساتا ایچا چی بچینا حافظ جوڑ کو او چچی دا چا بچے عالم شو دا دی پتا بقبر او میدان دا محشر کی لگی وی گئی پہ خبر مانے او دنیا کن داغی مثالو نا اللہ ذکر کئی ور لوی نغټ نغټ سړی لیکن چې دین ور سره نی پاغه د چاسه پروايي یو فقیر عالم یغه تعالی سمره عزت ور کی موجوده دور کی علماء په تاریخ کې ذکر کړي د شیو دا مسله یو وخت کې ګرم وا علماء کرام هم شهیدان کېدل یو فقیر غریب عالم چې هغه ته حق نواز جنگ وی سی بیاغه شهید شو دغه په خبر باندې او زمون په دې ملک کې د شیو په تحریک کې گورنر د دی علاقی فضل حکم شہید شو بیگئی پا خبر بانے خو چونکی اگر سارا علمی سرمایہ نو یو دنیاوی لحاظ والا سڑے ہو دا منی کچا تپوس کڑے جدا دے سشو سنشو او دا آغا علم پا سبب دی ملک دم رزور واغستو جی ټول ملک اور واغستو وی دا پنجاب بازی حکمرانانو دا مولانا شاگردانو تا جولیو نیو چی دی مولانا بدل بکل خلاسی بیگئی پا خبر بانے نو دی عوام فقیر عالم او دی دنیا دار سڑی پا منز کی زمائی عزتمند دو دمر لوی فرق دی مشکات شریف کی دا روایت تے چی دا چا بچی حفظو کو نو پخپل کورنائی کی لس دا سی کسان چی دا جہنم اور با دا غی دا پار واجب شوی دا غی دا اعمالو او دا گناہنو دا وجنا خدا حافظ قرآن چی اللہ لشفاعتو کی نو غلس کسان با اللہ رب العزت دا جہنم دا اور نرو باز امنگ دوستازان ناوری دیلی وی دا لس کسان دا سی دی علماء کرام پا دی خبر پوئیگی چی دلتا دا عدد دا تحدید دا پارن دے بلکہ وی یو حافظ بخپل طول کورنی جنت تبو جی خو اکثر کورنی دا سی وی چی اغا تقریبا دا لسو نکم ازیات وی دور دیر نی یعنی طول کورنی با یو حافظ دا قرآن زمائی زتمندو جنت تبو جی دام روایاتو کراغلی چی دی پر گورا یو حافظان دن توجہ کئی وی کم بچی چی حفظو کو او پاغی بانی عملم دے دا گورا غٹ خبر دا دا گورا غٹ خبر دا او دا دا دی معلمین و دا کلی دا مشران و دا غپلاران و گورا دا سوچ خبر ہے چی رچا بچی حافظان شوی بعضی خلق بچی حافظان شی لیکن پرواہ پی نلری نو آغا سره د حفظ ندا سے بدعمل شي چې خلک وایي کدا حافظ دا سی خو زه بچی نه حافظ نه جوړو ویګی په خبره باندې نو دا ګوره والدینو استادانو تاو د دې کلی ټولو مشرانو ته د فکر خبره ده چې یو عالم او حافظ دا سی نشي چې خلکو له دین د پاره رکاوټ جوړ شي زمونږ یو کوهاټ کې عمر ګره دل ترازی زمونږ د درس شاګردم د نماوله مدرسې څنګه ویرا پښولونو حافظان زمونږ د مدرسې نه فارغ شول خویوس دا سی بد عمل دی چی خلکو دا حفظ نظر تور شو پوی گئی پا خبر بان بعض حافظ وی دا آغا دا گیری سر دشمنی وی حافظ قرآن دے لیکن گیری خریل دا سمر لویا دا شرم خبر بعض حافظ قرآن وی آوا دا ٹوڑو نمخ کی ٹیوی وی سیار تناس وی نو سبا پی دا پلارم اللہ رانی سی چی دم رے ولوی نعمت ستا کور تا اللہ را دن نکو چی دا بچی پسینہ کی دا دیرش پارے قرآن پاک اللہ کی خو او طالب د دیو جن تاج پس رئی لیکن تا دمر حیا دا اللہ نو نکا چی ماحول دا کور بدل کی او دا بچے بدعمل جوڑ نشی نو دلتا جماعت نپاسی نو دول آلتا ڈرامی او دا سیزو نکڑی بچے پا خبر مانے او اگا پا آگے کی با کرکٹیز دا کئی یو شیز دا کئی بل شیز دا کئی نو بدعمل حافظ نو چی حافظ وی او دا عمل وی نو وی مور او پلار تبے یو دا سی تاج پسر شی گورا دا بازی مین دی دا بچی وقتی را پاسای کرا لکه خاص کرساو دی من رسکیو گورا یو غمور وقتی پاسی دیلی و بچی پاسولی دی مور لبا اللہ یو دا سی تاج ور پسر ہے چی نبی علیہ السلام فرمائی دا غیب دمر رناوی لکه دا نور دا دنیا چی پا یو کوٹا کرا کس کی گورا دی نور طول دنیا منور کرے و روخانہ کرے دا او دا نور چی دا نور چی پا دی کوٹا کرا کس کی دا به د مور او پلار عزت یو تاج بوله په سر چې ټول خلک به په تماشای میدان د محشر کې چې د آدم علی السلام د دور نه راوالی تر څومره قیامت پورې انسانان دی دا بوله ډېر ټول خلک به ګوري او وای بچی دا هغه سړی دی او دا هغه زنانه ده چې دای بچی دنیا کې حفظ کړو ویلې په خبره دا سی عزت با دیو ڈاکٹر پلار او والدینو تا ملاوش، دیو انجینیر او دیو وزیر او دیو لوی ممبر او پکلی کی دیو لوی ملک، اغب دا بچو دا وجن بداور تا ملاوش، دا با ملاوی دا قرآن پاک دا وجن، دا قرآن پاک دا وجن با ملاوی گی. او دام عالمانو لکلی مشکات شریف کی حدیث تے، وی جنت کی اللہ دمر درجی جوڑی کڑی سمر چی دا قرآن پاک آیا تنری. نو یو حافظ با عمل دا قرآن تا بویلے کی گی چی آیاتونا للاو پارا مرام للاو خپلی درجی لخی جا ہر آیات سر یو درجی لو چتی گا ستا اخیرنی درجہ بد آخیرنی آیات سر ختمی گا. او دا یو مسئلہ واو رئی چی پا کم کورنی کی داس یو دندار حافظ و عالم وی او داغ بی بی داغ بچی داغ والدین مسلمانان دی خو عملی میدان کی دی بچی پسی نشی رسے دی خبر لبان خوب ہوئی گئی کنا. نو جنت کی چی یو سڑے پا جنت کی دی امور و پلاری ورسر نشتا نو دا غم دی او جنت کی با غم نی. یو سڑے جنت کی دی او دو بی بی ورسر جنت کی نشتا بچی نشتا نو دا غم دی. نو قرآن پاک کی سو آیاتون راغلی چی دی یو نیک حافظ او عالم او یو ولی او بزرگ انسان سرا داغ والدین داغ بی بی او داغ بچی با ملا را جمع کری. نو که یو حافظ زما عزت مندو د جنت اغا انتہائی درجی لرسی نو داغ مور او پلار بور سروی داغ مور او پلار بور سروی اغا مین دی دیر لوی دا مبارکی خاون دی دی چی اغای ساری وقتی بچی را پاسوی او بیا خاص کر دی بچو تا دعا گانی کئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتاو سو پی جنے پی گئی پہم ربان چی سمرا احسان دے پا دی امت بانے. امام بخاری یتیم پاتے شو او مور دے تربیت کرو کلب مکی معظمی لب اتلو کلب چرت اتلو دا آغا مور دا محنت دا وجن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی مقام ترو رسے نو یقی پیلم کولو او دا مین دا دعاگانی چی بچے ساری وقتی را پاسے مدرسی لے را لی گی و دعاگانی مرتکے دا مور اپلار دعا نرد کی گی مور اپلار نا دعا غستل پکار دی. نو دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ استرگی رندی شی بالکل روغ رمٹو استرگی رندی شی مور جڑل چی ما خوی دا بچے با دا قرآن حافظ جوڑی گی دا حدیث و حافظ با جوڑی گی او دا خسترگی لندی شوی دا ما غا مقصد خدا نشون دعا گانی غختی غختی. اللہ رب العزت لسه کار گران دی. نو پشپک ابراہیم علیہ السلام پا خوب کیولی دی ابراہیم علیہ السلام ورتوی تا دا اللہ نا دعا گانی غواری او جاڑی بس تا دا دعا دا وجه نستا دا بچی نظر اللہ واپس کو چرا پاسی دو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ روغ رمٹو نو آغا مین دی سمر لوی دا مبارکی دی چاہی دا بچو تربیت کے دا بچو تربیت کے نبی علیہ السلام فرمائی لی وی دا جنت دروازہ با ٹولو نمخ کی چاہتا کلاوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا احادیثو کی راغلی دا جنتیان با آدم علیہ السلام تراشی چی مونگ بارکی خود جنت فیصلہ شوی خلق دا دروازہ کلاو کا بولو وی زدہ کار نشم خود تاسو ابراہیم علیہ السلام تلار شک ابراہیم علیہ السلام وہ زین شم کول موسی علیہ السلام تلاڑ شئی موسی علیہ السلام وہ زین شم کول عیسی علیہ السلام تلاڑ شئی عیسی علیہ السلام وہ زین شم کول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاڑ شئی مدد اللہ نبی وہ یاوزے کو لاو. نو نبی علیہ السلام با دروازہ جنت ٹکئی فرشتہ ورتوی سو کی وہی بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بس ماتم ویلی شوی چے دے نبی علیہ السلام نمخ کی بدا دروازہ چاتا نہ کولاوے نہ دروازہ ب کلاوش. نبی علیہ السلام وہی دروازہ چ کلاوش زو گورم زما د امت یو زنان ب جنت کی ماں نمخ کی مخ کی منڈی وئی وئی گئی پہ بربان زب عام تو سو کی چ زما پ امت کی اویم زنانا او زما نمخ کی مخ کی منڈی وئی ندا بو زاغ زنانے زاغ زنانے چ زما خاون مڑو او یتیمانان بچی پاتیو ما خپل زوانی د بچو په صحیح تربیت کې تیر کړې و خپل زوانی می خاورې کړې و خو د بچو صحیح تربیت می کړو. نو دا الله نبی و ایمان به جنت کې مخ کې مخ کې روانه اغه مور چې د بچو تربیت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی انا و امرات صفائل خدین فل جنت کا هاتین زا زنانا چراغ مخ د غمونو د وجه نه شکل رنگ بدل شوی لکه خاون چې مړ شي د خزې څخه خوشحالي پاتې شي واړو واړو بچی پاتې دي او د بچو تربیت د قران او سنت پر اړه کې کړي وایزا او دا به جنت کې داسې یو نبی رسول الله وی دا دواړه ګوتی خولي. نو هغه مین دي د ډېر لوی مبارکۍ خاون دي چه اغای ساری وقتی بچی را پاسه او دا اغای دا پار وقتی پاسی او دا مدرسول را لی بگه پا خبر با دا یادو ساتی دا بچی طول و نلوی تربیت دا دا مور جولی دا چه کل مور دیندار وی نو دا اغای بچیم زمای زتمندو دیندار وی نو اغا والدین دا لوی مبارکی او دا خوشحالی خواندان دی چه دا اغای بچی اللہ رب العزت حافظان جور کرد او استاسو دا ټول کله زما عزت مند ورا ان شاء الله الله دا مدرسه قائم او دائم او ساتي او دا استاسو زموږ د نیتونو پوره دا او د اخلاص پوره دا نو پدی کلی کې بدا سي بچي نه چاغه حافظ نشي او بیا دي د فتنو دور کې ګورا دا الله ډیر شکر ادا کوي سمره د فتنو دور دے مسلمانان سمره پریشانو کی سمره تکالیف دي موږ او تاسو لاغه مسلمانان مخله کول پکار دي کومه او تاسو ر دي دین زره بر به قدرې وک کنا نو دا ماحول دین بنی چې نن موږ او تاسو په امن قران زده کوو په امن قران وایو تاسو ګورئ په هندستان او کشمیر کې د مسلمانانو سره سکیږي په چیچنیا کې د مسلمانانو سره سکیږي نن د امت مسلمه د فتنو دور دی تاسو په اخبار کې کتلی وي او خاص کر ضرب مومن خداوی سره یعنی صحیح خبره کوي چې فلسطین کې د تیر شوی جمعه باندې 25000 کسان مزدپارو راغلي او د اسرائیل د یهود فوجیانو په فل په جمعات بیت المقدس کې غي وشتي ضرب مومن کې دا غي غوخ یوی نه راغلی په یوه خبر باندې هغه جمعات چې پای کې نبی علیہ السلام یو لاک سلیل زرام بیا له مسلمان ته امامتی ورکړي هغه جمعات نن د کافرو په قبضه کې مسلمان ک پکې مس کین نن دا غوخ یوی نه پکې پرتی دا کوم او تاسو دی بن دین به قدرې کو نه د غشیدن تم راتلش د چیچ نیا یو مسلمان د چا د روس په جیل کې او سیایی ور سره نو ضرب مومن کې دا خط راغله نو هغه وینه د بدن نه استه او پاغي خط لیکله او امت مسلمه ته ویلي سبب زمونږ لاس وی استاد سګریوان وای د امت مسلمه د چیچ نیا زنانه په جیلونو کې دا غي کوم به حرمتي کې بهغه په خبر و ګوریا خدا سي دورو چې دی وی زنانه بی عزتی کې دا نو مت ټول قرباني پیش کولا خو بیزتی نشور کوله دا هندوستان او زمونږ استاد سود علاقه کله فتح شوی و دا حجاج ابن یوسف دور دلتا د کراچۍ د بندرګاه سره یو جیاز راجا دهر یو سکو وغونیو او پای کی یو زنانه د مسلمانانو یونیو نو وی اغا زنانا د حجاز مقدس طرف ته مخ کو مکی مکرمه طرف ته مونږ او تاسو په مسکی کم په مخ کو او وی بیا حجاج حجاج ګره دومره لوی ظالم تیر شوه خو دومره غیرت پاغه کړی اسلام نو وی حجاج پر روټی ناستو او دا خبر ول رو رسیدو چې غجیاس کی مسلمانان چونی ول نیو زنانم وا بعض علما او محرحین لیکلی او معشوم وا هغه معشوم حجاز مقدس ته مخ کو یا حجاج نو وی حجاج پر روټی ناستو او چې دا خبر رو رسیدو بس روټی پزې پرې خو وی لبیک یا بنتی لبیک یا بنتی اے زمالوری تیار موتابدار ته د کافر په قبضه کې اوسې دی روټی خورم په ما دی روټی حرام ای او د ول سکالو خپل رشتہ دار محمد ابن قاسم رولی غلو او دا هغه په دور کې د هندستان تر ملتان پورې علاقہ غ فتح کا او راجا دهر قتل کو علماء د تاریخ لیکري ګور اسلام او قران داسې اشخاص جوړي محمد ابن قاسم رحم الله جرنیلو د خپل فوج سوکیداری کولا نو ای پندت دیندوانو مشری لکه موږ او تاسو کې علما د دین مشری پندت لپته ولګی چې مسلمانان د علاقه علی خراش سمار داړه کوا نو راجا ورته وی راجا دهر چې څنګه طریقه بیا غواله بس داسې کار دی چې کله سختی راشي نو کتابونو لیکلی چې د بادشاه خزر ځان سره مانی مال او دولت واوري او دا زمونږ کوم درگاه چې ردی کې نظر پیش کی مقصد داو چې دا مالم ته تختوم او خزم ته تختوم سم ته مل خلق کړي نو محمد ابن قاسم رحم الله فوج د دې او دیسو کی داری کړي وی قتل چې په ځنګل کې دی او خزي او سړی جنگ لري هغه پاند ته خزه تختول غواړي او ور سره زینا دې پر هغه تورې اوچا تک اوي ته سو کې نه ورته ټوله کې ستې راکا محمد ابن قاسم رحم الله ورته وی که زمونږ په دین کې د کافرو مشران قتلول جایز و نما به قتل کړي پندت لوي زه خود ته خوځا په دې اخلاص چې دین اسلام اجازه نه راکړي او هغه زنانه سره خپل فوج او پولیس کو ویدا پامن خپل ځای له ورسوي آ چې اوسو قدم لاړه نو محمد ابن قاسم ته وای ما سره به تزي زما په دې اعتماد نشته. نو محمد ابن قاسم رحم الله مخکره روان دي او دراجا دهر بیبي ور پسې په شهر را دن نشو ولا ويس بزي وي نا ما بخپل محل رسه نو خپل محل را دن نکا. چې کله محل لا دن نکیدل محمد ابن قاسم ته وای زما ستا په آغا قوم چرم اللہ رسوائی و ذلت تنور کئی چید دشمن امانت ترزے پوری را رسش دیگئی پا خبروان او بادشاہ لچرا دن نشولے وی خبردار دی او داسی قوم سر دی مقابلہ کری چید خدے سر دی مقابلہ دی قوم مقابلہ نشکولے نو یا داسی دورو چیدی یو معشومی دی چگی دو وجنا محمد ابن قاسم رحم اللہ را غی او دالا کا فتح شوا. نن زمائی عزت مندو دو امت مسلمہ دا حال لے کل نا کل گورو دی مجاہدینو دا داستان لو لے بگئی پا خبروان دی غریبانان ٹول دی انڈیا پا جیل کی اولٹوی او دا عالم چکم را خلاشوی ابل روجہ کیا غوائی اولٹا زونڈی ولوائی چا بی رسول اللہ لبخ کنزلی کوائی بگئی پا خبروان نو آغای دا کنزلو پزی درو شریف شروع کی نو آغا ظالمان دم ربی حرمتی کئی جوارو بول ورطا پخلو کی کئی دا دا مجاہدینو کار دے او مونږه تاسو نه مالی تاون دای سره کو نه اس قسمت تاون دای سره نه کو دا حال الله دین کی پار چارات لیش. نبی علیہ السلام وی امت مسلمه پشان د جسد واحد دے پیو بدن کی کستر گ خوگیگی نو ټول بدن شو گیره کای کنه کای چا چې زما عزت مند دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاغذ هندستان دے کاغذ چیچنیا دے دا ټول پشان د جسد واحد دے چې موږ او تاسو رده خلکو درد او فکر زمای عزت مند پزنو کې پیدا کو او دا الله په دې نعمت شکر ادا کو چې الله امتی مسلمه سوره پریشانو کې موږ سمرا پامن الحمدلله مدارس تي سمرا پامن مسکو اس قسم پابندی د دین په موږ او تاسو باندې نشته نو د دې نعمت چې موږ او تاسو زمای عزت مند شکر ادا کو الله دې دې شکر ادا کول موږ او تاسو له توفیق راکړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی ما چې کوم حدیث لسته نبی علیہ السلام وی دنیا کے پس خیدل او زیری دل ندی پکار مگر دو سڑو تھا زیری دل او پس خیدل دا ندی پکار مگر دو کسانو تھا یو اغا سڑے دے چل لاور تا حلال مال ورکڑے حلال مال او دا آغی دا لگولو پا دین کی دا توفیقی ول ورکڑے حلال مال دے او پا دین لگئی دا تو زیرے گا چھ ما سرم دا سے حلال مال وی او پا دین کی میں لگولے وی. دویم دا اللہ حبیب وی اغا حافظ چی اللہ قرآن دا اغا پسینہ کی او اغا دا شپیم لولی دا رزیم لولی او پا دیبان عمل لے دا اللہ حبیب وی زیر دل لیتا پکار دی زیر دل دیتا پکار دی زمائی ذات مندو یقیناً چی اغا والدین او اغا بچو تا چی منگو تا سوزی ریگو او دا دین دا عبرت حاصل کو چی زمانگ دی ارور مسلمان بچے حافظ کی دیشی نو زمان بانے سے چل شوئے نو تاسم بچی دی مدرسی طرف تا زمائی زتمند متوجه کئی آغا مین دیدیم دا سوچو فکر دا فانی دنیا دا زمائی زتمند ہے اس پتہ نلگی دورازی جوندون بوی یا بنوی دا مال دا دولت دا بنگلی دا وزارت و اقتدار پاتی رے او دا دی پتہ با انشاءاللہ پا قیامت کی لگی چی دا چا بچے حافظ وی او دا چا بچے زمائی زتمند و عالم وی چی دی طرف تا منگو تاسو توجه کو او شکر دا اللہ دا کئی. زمون یو شاگرد یو ځای کې زما عزت مند امامو ناغه بچو یې مونږه حفظ کو دا سي پلارانم ګور دی علاقه کې موجود دي ویار مونږه به سکول مو وایو خو علم مر سره کو ناغه مالوی چې هغه بچی ډاکټر لبوتل ویار دماغو کې سکه سر راغره دا سي خلک هم دلته موجود دي چې بچی وای چې زبا د قران حفظ کوم زبا د قران طالب جوړیږم نو داسې خلک دي چې وای دماغو کې فرق راغلی. اعلان کې دماغو کې خدا غا چا فرق دی چې هغه د قران او سنت طالبانو باندې بدی محسوس کوي او په دې باندې شرم محسوس کوي. نو چې موږ او تاسو زما عزتمندو د دې دینی ادارو سره محبت ساتو او خاص کر ګوره مدارس ګوره په دې علما او حافظانو باندې آباد دي. یو ځای کې تخا آبادیو کا او ډېر لوی جماعت ته او ډېر کمرې دي جوړې کې او پکې قالینونه غوریدلي لیکن هغه کې کار کول واله نشته. نو سبو کې مدارس او جماعتونه آبادی کې په علما او حافظانو باندې دارلو می دیوبن یو سور لوی اداره را چې په زرګونو عالمان زما عزتمند دا غې نه فارغ دي او دارلو می دیوبن چې کله شروع کېدو نو استاد او شاگرد د انار د بوټي د لاندې شروع کړ. اوس هم دا غا انار د بوټي تصویر ضرب مومن کې را دي نه آبادې او نه کوټوا د انار دونه د لاندې بسو استاد او شاگرد بناستو د بوټي د لاندې دی وی خو چې کار کوون کې او دا پسې کې چې موږ او تاسو د حافظانو خدمت وکړو دیم دا یادو ساتي بعض مدارس د دې وجنه رواني چې د علما او د حافظانو خپل کمکار چې دغه کې بکار نه لري ستا کار دی د مدرسې خدمت آبادوي دې سره مالی تعاون کوه خو حافظ په خپل کار په خپل پوهیږي یو عالم په خپل کار په خپل پوهیږي چې زبه د خپل شاگردانو څنګه تربیت کو نه د بل په کار کې کار لرل زما عزتمند موږ او تاسو نه پکار بلکې څومره چې موږ او تاسو د حافظانو او د عالمانو زما عزتمند خدمت کو نو دومره به زموږ او تاسو بچی الله رب العزت عالمان کوي بلکې بچو تم دا وای کم بچی چې د استاد خدمت کوي نظم عزت مندو آغا بچو حافظی اللہ بڑاوی آغا کور تا اللہ خیر رسائی زکا دا حافظان او عالمان د دین حاملین دی چه دا دای قدر در سره نیوی نو دین بستا کور کی سنگ راشی سمر حل کولا چه زمای عزت مندو کور تا اللہ دین روسته او د چا بچی حافظان شوی تاسو دا آغای تاریخو لطوی دغه سړی یا د دو والدینو یا پا دی کورنی کی چا با دو علماء و خدمت کردی دا دین زکا دی کور تا وردن نشو. او دا مسئله زمونږ علماو کتابونو ذکر کړي چې کم خلق د علماو د حافظانو خدمت کوي او پزره کې د عالمانو حافظانو قدر وي الله دین اسلام دغه کور ته وردن نه کوي او کم خلکو سره چې د عالمانو حافظانو قدر ني بلکې به حرمتي او بیزتی کوي نو هغه کور نه الله دین روباسي هغه کور نه الله رب العزت څخه دین روباسي نو په خدمت باندې زما عزتمند ورسه ملاوي. څومره د صحابه او د دور نه چې وګوري تاریخ نو چا چې د عالمان و حافظان و خدمت کرے آغا خلقو پا کورنو کی زمائی عزت مندو اللہ رب العزت دین روست دے چی مونگا اتاسو ردی خپلو عالمان و حافظان و خدمتو کو بلکہ گورا دنیا کے گورا دری درجی دی نبی علیہ السلام فرمائی لی سلورم درجہ نشتا یا با دین زدکے یا با دین خے یا با دی خلقو خادم جوڑے گے دا اللہ حبیب وی کن عالمن او متعلمن او خادمن یا با دین خے نو یا با دین زدکے یا بد دی خلق و خادم جوړی سلورمه درجه سے نشته. نو کوم او تاسو الله د عالمانو حافظانو د دای په زما عزت مندو په خادمانو کې را وسونو دا بسور لوي شي د دای په خادمانو کې ک الله رب العزت مونږ او تاسو را وستو دا به زما عزت مندو سمره لوي شي. نو هغه خلک په خادمانو کې دي چې هغه د دې علما او عزت کوي دای د پاره زما عزت مندو مدرسه کې تنظیم کړي د اوبو تنظیم کړي بلکې زدل کوشش ادا ده چې دا مدرسه په کومي طریقې باندې زما عزت مندو آباد وي او قائم دائم وي. هغه خلق یقینا نیکان خلق دي. نبی رسول الله فرمایلی پرز د قیامت و قسم کسان بد عرش الهی د سوري دلان دی وي و قسم کسان بد عرش الهی د سوري دلان دی وي یو پکې هغه سړیم دي چې دا هغه زړه د جماعت او مدرسې سره تړلې لکه موږ او تاسو د کاروبار سوچ په خوب کې کو کنه کو هر وخت دا سوچونه چې بای حیا ملاړه نشي او دا کاروبار کې مې ګډوډواله را نشي چاته متازه نشم چاته لاسونو نیسم نو یو هغه سړی چې د پزړه کې د خپل کاروبار نه سیوا د جماعت او د مدرسې غم او فکر نه چې دا مدرسه به څنګه آبادیږي دا به په کومي طریقې په دې کې ترقی کیږي نو یقینا بعضې داسې مسلمانان وي چې دا غي شپه ورځ دا سوچ او فکر وي چې دا مدرسه به څنګه ترقی کوي دارنګ په دې کې وسرنګ د حفظ دا شوبه سی واقعي زمونږ دا طالبان به څنګه با عمله او با اخلاق جوړیږي نو دغه قسم خلق با پرز د قیامت زما عزت مندو د عرش الهی د سوري دلان دی خدام ورسره ورسره زما عزتمند د کول په کار چې د قران دی یادول دور لوی ولي اجر دی. خبرې له مخال رسی کنه چې مور ته تاج الله پسرای پلار ته الله تاج پسرای د لسو کسانو د خپل کورنۍ شفاعت بکای. دا قران مونږ او تاسو له عقیده خې دا قران مونږ او تاسو له د زندګۍ ترتیب خې چې یو مسلمان عقیده وسنګي دیو مسلمان غم او خادی وسنګي. نن خو مونږ غمونه خادی او عقیده د خپل خیال مطابق کو نو قران د ایمان او د توحید طرف ته مونږ او تاسو ته لار خای یقین والا لار خای. دا تبلیغ والا دوستان وای کنه چې بای لومبه مهنت د ایمان او د یقین نه ایمان او یقین څه ته وای چې دا الله په ذات عالیه زمونږ دا یقین راشي چې زما نفع نقصان عزت ذلت مرگ جوان اولاد ورکول او غستل لا د چا په لاس کې دي دا الله رب العزت په لاس کې. او دا سی ونکو لکه الحمدلله اوس خصوص بت پرستی نه کوي چې بت لګنه عبادت کوي. او په مسلمانانو کې د ناپوهۍ د وجنه دا یو غلط عقیده عمله قبر پرستی او پیر پرستی د قبر او د صحیح پیرانو عزت او احترام په موږ او تاسو فرض ده. څوک چې د قبر به حرمتی او بیزتی کوي هغه بيدین نه. څوک چې اولیاء کرام او زره بر بیزتی کوي الله وایي زما ورته د جنگ اعلان ده. اولیاء حق دي دا اولیاء او کرامات حق دي. د یو ولی د وفات نه پس یاد هغه په ژوندون داغه به عزتی کول دادا سیده چې د الله سره مقابله کول ویږي په خبره باندې. خدا اولیاء کرام د منلو دا طریقه نه ده لکه زموږ دا ناپوه خويند یو مين نه هغه تی نه بچي غواړي او دارنګي بچي که په جیل کې داغه را خلاصې دلته غواړي. بازی د بادو د پاره ودا د بادو دے داد نه نه کای دے او داد اولاد ورکول دے. بازی درگاہونو کې بتاسو کتری چې زانګوی راز ونډکړي ندا ناپو زنانه چې لړشي نو چې یو بچې پکاري یو زل جوټه ورکی نو که دو پکاري دو جوټي ورکی. اولیاء کرام په دې طریقې منل چې دا بتاله بچی در کای دا کفر او شرک دے ویږي په خبره. یا په دې چې دې به مان آباد لري کای او باز اوقاتو کې وردا سکیږي تا په یخ پکې به باد وی او چې د بادو بابا لړشه واپس راځي نو سشي بني بیا سړی خشوي نو دغه سړی لکه بیا مولا مسله کوي یره بای ته خورشي سوي کنه قران خو دې مخې لېغه زما د یخ پکې باد او چې لاړم نو بس ټیک ټاک شو. نبی علیہ السلام فرمایلی شیطان په دې بدن کې داسې ګرځي لکه رګونو کې چې څنګه وینه ګرځي نو کله دې په یخ پکې نه نوته نو چون کې ستا عقیده کمزورې ته بادو بابا لاړ نه غوته دي نه بګې داسې کوي. دا حدیث د مشکات شریف کې راغلی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کور تراغه د بیبي په غاړه کې ګټو دا باز خلک کې ګټو نه کوي او سو کوئی تبه می ولاو تړله نو یو تار د درشلی سره راځون کې اور ولا ورته کې دا رسمونه دي دا ټونی شریعت خدا له چې ستاتبه دا نو دم جایز دی. عالم ته وای چې دم را باندې واچو و دمم داسې نه باید زنانه او نارینه دمونه چي وای درخه د خدای او درخه د رسول په پختو کې لګیای. دا مسله د علماو په منځ کې چې دم به بغیر د عربی د جبنه په بل جبه کینی او هغه الفاظ به چې داغه په معنا پويږي داسې الفاظ چې داغه په معنا ته نه پويږي هغه الفاظ د شریعت نه خلاف دی هغه په شریعت کې دم نه ری. او بازی که دم نه درځي نو دا سوره فاتحه او مس کې توې کنه دا الله حبيب وای چې دا د هر بیماری لپاره شفا ده. نو سو کوئی تبا می ولو تڑا لباز خلق دی غاڑو کی گٹو نو واچے نو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دی بی بی پا غاڑا کی گٹو زر زر غوش رو خبردار زما کور گورے دی شرک نپاک رے. نو اگا بی بی ور تویستا خبر خو سیدہ خو زما دی سترگی بانے با درد رات لو او دی با خارخ کولو دینا با اخ کی روانے شوی نو زی چی بلان با غا یہودیانو با پی دم واچولو نو زما سترگ با ٹک ٹاک شو. ګوره کافر دی یهود دی د دین دشمنان دی لیکن چې دم واچې سترګه مې خښوه نو ګوره صحابي ورته سوی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. دا د علماو نه تپوس کوي په تمام صحابه کرامو کې په دین زیات پو هسو کو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. او د نبی علیہ السلام خصوصی خادم ټول عمر پړې ګرځولي ټول عمر مسواک ګرځولي ټول عمر بالخ ګرځولي لوټه ګرځولي. نو سوک چې د الله د حبیب لوټي او بالختونه او سپلای ګرځي هغه ته الله د ټولو نه سیوا علم ورکړي ویږي په خبره باندې. نو هغه صحابي بيبي ته وای وای دا به شیطان استاد استر غني غني غوالا خبرې لم سوچ دې کنه. نو چې کله به ته لاړ او يهود و په دم واچول نو شیطان به د خپل کار روايه او د عمل نه بند شو چې ستا کې د په يهود راولي نو شیطان کله نا کله سترګې نیغي نیغي وای کله په بدن کې نه نوځي او په پملا کې دی باد دی پخپ کې دی باد دی او چې باد او بابا لړ شي نو سم شي. نو آیا دا قران ویلی چې د باد او د تکلیف د پاره به باد او بابا لزی الله او د الله رسول خو دې نه منع کړي؟ نو دغه فائدو پسې به سړی نه ګرځي. نو دا اولیاء کرام را مدد کول، لدی په نوم نظر منخت ورکول، د قبر نه طواف کول، جنډی پی ودرول، دا ټول خبرې په شریعت کې ناروا دي. سلور مذهب دي او په سلور مذهبونو کې قبر په خول نشتا، جنډو درول پی نشتا، دیوه بلول پی نشتا، په قبر باندې او گنبد جوړول نشتا، پای باندې ورسونه زما عزت مندو نشتا. دا خود نه پوهانو طریقه وا. یو سړی دی بزرگ دی ولی دی دعا ورته غواړه چې الله ټول مقبرې له غواړه چې الله دا ټول مقبره وبخي بیگی په خبر باندې دا ټول مقبره وبخي الله که څوک دی بخلی درجات بلند. نظم دا ناپوهان وای چې رامدتی کې نو را رسی او ابای زنانه وای را راضی او روح په بلو باندې ګرځي. دومره چې او سړی را مدد کې دی شی او تانه تکلیف لري کول شي، نو دا چې کله دغه ولی او بزرگ وفات شي نو دا تا ول غسل لی ورکول چې تا لپاره دومره را رسیدې شي او تا سره مدد او نصرت کول شي، نو بیا خو په کار داو چې تا غسل ورکول ضرورت نو هغه پخپل غسل کړو. هغه مړ دی، هغه عاجز دی، زمونږ او ستاسو دعا ته محتاج دی. ورته دعا غواړه چې الٰه العالمین کدی دې بخلې نو نورې درجې بلند کړي، او الٰه العالمین کدی مقبره کې زمونږ غونټ ګناهګار وي نو تو ورته بخنه او کې غي توبه نشیسته، مونږ دا غي د پاره دعا غواړو. په دې ترتیب زما عزت مندو چې مونږ او تاسو د اولیاء کرام منو، یقین او اعتماد مو د الله په ذات عالیه باندې. دغه شان پیر دی، با شریعت پیر دی، قران او سنت علم دی ور سره، نغن لاس نیوو کاغذ در لوی تلاوت کوا ذکر کوا، نو منه که جاهل پیر دی او هغه په خپل چرسی او بنګی دی او تعالی پتر چې غل کلمه نور جنو هغه ولی نشي کېدای خو لیونه. یا مثال په تور بازی پیران ناسی وایره دې کوډه رو باسی تاویزونه رو باسی او بازی وایره شیران رخصوی غل نو کی خکاری. دا عقیده چې د چاوی چې فلانه رخصوی شیر رو باسی او کوډه او تاویزونه رو باسی دا د کفر کیدل. په غیب سوک پویږي، په غیب پویدو والا صرف او صرف الله رب العزت. الله رب العزت د غیب علم چاته نه ورکړي. الله رب العزت د غیب علم چاته نه ورکړي چې دا الله د حبیب سره د غیب علم نشتا، نو بل د هیچا سره زما عزت مند نشتا. داسې چې د ملک الحمدلله حافظان جوړی کی تقریبا کزو سو ام چې اوسور از پسی تیریږي او کور کې به حافظ وي. نو په کار دار چې دې خلکو غم خادی د سنت طریقې مطابق شي. اکثر ورساو د علاقه خو الحمدلله شکر وباسي. بعضی داسې علاقې دي چې تل وادوي نو پکې شراب پکې ډمې بګي اگر دیو با عزت کورنۍ بارک رااله چاوي وی سړے د ډولکی او د دوپړو د پاره کور ته زنانو منس کې کینولې. دا سه خبرې په دې ملک کې نو پکار دار چې موږ او تاسو ته پوسو کو دي عالمانو نه چې دا تاسو بچول سخی چیرې دا ودونه خو نبی علیہ السلام هم کړو نو د واده سره طریقه ده بیگه په خبره باندې. او خاص کر د لور سره خډیر لوی ظلم شروع ده. دا لور او سو په اولاد کې نه حسابای. اگر از یو کس راغې ویره که زه مثال په تور باندې بای سړی ویره زه د نسنه غواړم خو زه که ته څه خرچه مرچه راکې ریجې میجې راکې نو راکه. نو ما ویل هسې ته سوچ وکړه چې ته د زوی واده کې نو ته به چاله وی چېره زه دله نه غواړم خو چې څه دې راکړل چې په دې زوی ولګوم، خو دا لور د اولاد نه ښکاري که نه. دا به ته نه وی چې دومره ریجې راکه او دومره فلانې شی راکه. دا اغستل په شریعت کې حرام دي. ستا که وسي نو په زوی چې ریجې پخې نو چې لور ودې نو په دې باندې هم پخې که او که دې وس نه بس مور کو بګی په خبره باندې کدی وس نی چې یو دانه چاله ورنکی. نو د رسم او د رواج مطابق چې زمونږ استاد ودونه نی بلکې د شریعت مطابق دا په لور خور واده کې پیسې اغستل. ابای سره وی زی په لګوم نو ته په بل د جیب نه راخلی نه په لګې. دا خدای شوله کې سره غلاو کی او بیا وی چیزی په لګو. دا اغستل ناروا دی، ناجیز دی. ستا چې سو وسته بس لور سره وکړه. نو ګوره لور سره خودم ظلم دی. د لور په پیدایش خفا مبارکی سوک نالی. نو که لور ودو د بل په پیسوی ودو او پختو کې خدا دې وې د لورم برخه کې نشته. لور له موي څوک برخه ورکړي؟ نو الله او د الله رسول برخه ورکړي. که یو سړی وای چې زه د لور او د خور د برخه نه انکار کوم دا کافر دی، ځکه الله او رسول ورکړي، ته څنګه وای چې زه برخه نه ورکو؟ نو دا ظلم شروع وي چې دا رسومات زموږ استادو په معاشره کې نه وي. دې لپاره په کار دی الحمدلله استادو د قوم درانه مشران دي د خپل ودونو د سنت مطابق خپل یو تړونو کوي. د خپل غمونو د سنت طریقې مطابق خپل یو تړونو کوي. خاص کر زمای عزت مندو الله دربانې رحم کړي د دې خپل کورونو نه دا وی سیار او ټی وی ګان لري کوي. ځکه په دغه سترګو چې ستاسو بچی قرآن ته ګوري، دغه قرآن چې ستاسو د بچو په سینو کې پروت دی، او دا دومره خیر چې الله کورونو لوردن نه کو چې دا ګوره په دې طریقې ضایع او برباد نشي. نو دا کورونو ګوره او خاص کر یاد وساتئ چې دا د کومو خلکو بچی حافظان دي، نو هغه زنانه او هغه نارینه له خو ډېر شکر ادا کول پکار دي چې خو د سنت طریقې نه خلاف اډو ژوند تیر نه کړي. او په دې بار بار الله ته وجاړي چې الله ما لګورا او زما بچی حافظ کې دو لګورا او په ورځ د قیامت دومره بدلو ملاوي دو لګورا. دا د ټیوی دی ویسیار دا ماحول چې زما عزتمند ختم کو. دا کوشش وکړي چې څومره حافظان جوړ شوي چې دینه قران یې رنش، او کدی نه هیر شي نو د دې بده مدرسې منتظمین او والدین پر ورځ د قیامت ذمہوار وي. ځکه نبی علیہ السلام وای ما ته د امت ګناهونه پیش ول، نو ما پکې د دین لوی ګناهونه لیدل ما طرف ته توجه کړي چې یو سړی د قران یو سیسه یاد کړي او بیا ته یې رشوه د غفلت توجه وای د دینه مې پکې لوی ګناهونه لیدل. نو خپل بچو له داسې ماحول جوړول. اگر از ګوره یو کور شکایت ما ته راغی، ماشومان حفظ کړي دور غیره ځان کې پیدا کول پکار دي، نو هغه مور او پلار به ټیوی له ناستو ا ماشومان حفظ کړي نو یې په مخلو پټرا چولی او قران یې اږي دګي په خبره باندې. نو یا مور پلار بس دواز خلکو خو یقینا چې غیرت نی او باز کی غیرت راشي وي ګوردا ما شومان ناسی مونږ نه پیدا دي دای په ګټ کې ناسی دي قران یې دی مونږ ټیوی له ګول غیرت یو کو بس بندې کو دګي په خبره باندې. نو دا بچی ماسپتن مکور کې قران وای دای بساری قران وای. نو چې تا ورته دغه شیخ نه دغه شی کې خود نه پکار زما عزت نو الله په خفقی دا الله رسول په خفقی یو خیر الله رب العزت را دن نکو. نو چې دا خیر مونږ او تاسو زما عزت مند زای نکو دی وطن لګور او دی خوشالۍ لګور چې الله رب العزت په دې کې لکه تاسو مخکې مدرسې کار گزاریو شو تقریبا ګورا سور واړو فارغ شول او تقریبا دا 50 کال لی نو دویم کال پس فارغ دی. دا څومره لوی د خوشالۍ خبره ده چې تاسو په دې کلی کې 50 حافظان د په حافظ په سر که تاسو مردم شماری وکئ نو لس لس کسان چې حساب وي دا ټول به خدای پاک د دې حافظانو د وجه نه جنت لبوس. خو دغه عمره دی دا ماشومان وي د ځوانۍ وخت ځوانان پوهېږي نه مور او پلار له سنبالول پکار دي دګي په خبر باندې چې دی خپل بچی سنبال کیه سې نه چې د عالم او حافظ ته ګوره خلک ډېره ګوته نیسي. مونږ ته به ګوره استادان وي مدرسو کې چې تاسو با عمله زندگی تیروئ وي دا پرندې ډېرې لوزي هم ورته مړز وایي تاسو ورته بټیرې وایي هغه چې سوکوی نه هر سړی جال په اوگا چولې ویر نیسوی. نو دا عالمان او حافظان داسې دي چې دا قیمتي ملغلری دي خلک وایي ګورو سینه کې قران هم پروت دی داسې داسې کوي الٰه العالمین دي دا حافظان او دا مدرسه قائم او دائم او ساتي او دا قران د پاسه شهید کو.